wiem, że dzień jest zły. Zdjęcia gwiazd w gazecie, chleb. I jak zwykle moja twarz, byle jaki wygląd ma, a na włosach jakiś spray. Trzecie miejsce w skoku w dal. Znowu na nic przydam się. Lepiej chyba pójdę spać. Nie oglądaj moich zdjęć. Bo nie ma we mnie nic. Nowym Jorku deszcz. A w Londynie śmiech. Mam to gdzieś, mam to gdzieś, mam to gdzieś, mam to gdzieś, nie ma cię. Ja z tych wszystkich miejsc nie przywiozłem zdjęć i gdziekolwiek bym był, to chcę już wracać dziś. Mam to gdzieś, mam to gdzieś, mam to gdzieś, mam to gdzieś, gdy nie ma cię. Czuję tak, jakbym sam, jestem sam, nie ma was.